जिमा कब करना अफजल है? तो आप ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जो शख्स जुमे की रात, जुमेरा जो गुजर जाता है, जुमे की रात आती, जुमे की रात अपनी बीवी के साथ सोए, सुबह उठकर ख़ुद भी गुस्ल करे और अपने बीवी को भी कराए, मतलब रात में हम बिस्तर ही गए जिसकी वजह से बीवी पे भी गुस्ल वाजिब हो जाए, उसके बाद जल्दी से मस्जिद जाए, खुतबे से पहले मस्जिद में पहुँचे, खतीब के नज़दीक बैठे, गौर से उसकी बातों को सुने और फिर घर लौट आए, तो उसको हर कदम के बदले, ये सही रिवायत है, एक साल के रोज़े और एक साल के क़याम का सवाब मिलेगा। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। तो कब अफजल है करना हम बिस्तरी? देखिए शरीयत बता भी रही है आपको, जुमे की रात है ना। लेकिन एक सवाल आता है, जुमे की रात के अलावा क्या? देखिए इस मामले में कोई मुमानियत नहीं, लेकिन अब एक इंसान है वो रोज़ नहीं चाहता है, महीने में भी नहीं चाहता, तो कम से कम जुमे को, तो इसलिए कि उससे होगा ये कि आप उस सवाब के मुस्तहिक होंगे, लेकिन सेहत माशरा तबीयत ये हो सकता है, बुढ़ापा बीमारियाँ अलग बात है, लेकिन जो कर सकता है तो ज़रूर करे, इसलिए कि इससे बेनिफिट कितने देखिए ना, सवाब देखिए ना, साल के रोज़े और साल का ख़याम, ठीक, तो बहरहाल चाहे तो उठा सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है इंसान अगर जमा कर ले तो जो है उसके बाद जो है गुस्ल करना वाजिब है, याद रखिए।